You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Καλή χρονιά! Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Ό,τι ποθείτε να σας το φέρει ο καλός Θεούλης στην καινούργια χρονιά. Τι έπαθες Κωνσταντίνε, είσαι καλά? Και τι λαμπρινούλα μου? Ω, ρωτάω. Ό,τι ποθείτε παιδιά, ό,τι καλό να σας το φέρει καινούργια χρονιά. Που είμαι σίγουρος ότι θα σας το φέρει. Χρόνια μας πολλά, να είμαστε καλά, καλή μας χρονιά, να ανεβαίνει το πρέσ μας. Και τα τα πετροδόλαρα. Τα πετροδόλαρα, όχι, γιατί έχει ξυθεί η τιμή της ΔΕΗ, του φυσικού αερίου, του. Άστα, μη. Αυτό. Ναι. Λαμπρινή, θα θέλαμε τις ευχές σου για την καινούργια χρονιά πριν να σε. Πετάξουμε έξω από το στούντιο, πες το. Απελευθερώσουμε. Έτσι δεν λένε. Έτσι δεν λένε στα στούντιο. Πριν να σας απελευθερώσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Όχι, δεν έχω. Έτσι λέει. Η αρμένικη βίζιτα. Ο κατσικωμένος. Όχι, θέλω να μεταφράσω μια συνέντευξη ενός μαπούτσε αναρχικού. Πάρα πολύ. Ο πληθυντικός του μαπούτσε, ξέρεις πως είναι. Λαμπρινή, χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσουν, που ήσουν γιατί μαζί μας. Μιλάω. Πες την πλουζάκι φωλάω, το είδες. Α, παιδιά, είναι πολύ κρίμα που δεν το βλέπετε. Είναι πολύ ραδιοφωνικό μπλουζάκι. Ακόμα! Λαμπρινή. Ας πούμε μόνο αυτό. Ακόμα δεν το βλέπετε. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα έρθει και αυτή η ώρα. Του Βαλαώρα, όχι του Βαλαώρα, η δικιά μας. Του Κώστα του Μπιλώρα. Κάτσε, πώς θα γίνει εδώ, θα είναι πλάτη? Ποια πλάτη? Μην ανησυχείς, Λαμπρινή. Λαμπρινή. Κάτι σχεδιάζεται και δεν μου το έχετε πει. Βεβαίως. Για πες τα όλα. Δεν το έχουμε πει σε κανέναν, βασικά το έχουμε πει σε λίγα άτομα. Για πες να γίνω κι εγώ από τα λίγα άτομα. Δώσε μας λίγο χρόνο να έχουμε ραντεβού. Αν και είμαι καλά του ατομικισμού. Σου υπόσχομαι, Λαμπρινή, ότι θα έχουμε μία κάμερα, ναι, μόνο για σένα. Είναι καλό αυτό τώρα για τον ακροατή μου? Εννοείται. Θα υποφέρει? Όχι, όχι, όχι, όχι, Λαμπρινή. Εγώ πριν τραγούδαγα και χόρευα εδώ μέσα. Τέτοια τα βλέπει ο άνθρωπος. Μπορεί και να μην τα βλέπει. Μπορεί να κοιτάζει από την αυτό άλλη. Αν το θεωρήσει πολύ άσεμνο. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Μπορώ να σπρώχνω την κάμερα από την άλλη. Ένα μακρύ κοντάρι θέλω. Εδώ. Λαμπρινή, θέλουμε τις ευχές σου για το καινούριο έτος. Να είμαστε γεροί, δυνατοί και να κάνουμε την επανάσταση. Θανώ. Θα έλεγα. Να είμαστε γεροί, να είμαστε δυνατοί. Εντάξει, την επανάσταση δεν τη βλέπω. Ούτε ο Λένιν την έβλεπε και είδες τι έπαθε. Ναι. Ρετζίλι έγινε. Ναι. Γερί, πολλά δυνατοί. Χαμόγελα. Ό,τι θέλετε να πραγματοποιηθεί, θα αποφύγω το υγεία. Γιατί? Για να έχετε, αλλά εντάξει. Υγεία, καύλα, επανάσταση. Ορίστε, το λέω ακροατήσουμε εδώ. Ωραίο είναι. Λαμπρινή, ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Η λέξη καύλα είναι αρχαία ελληνική λέξη και δεν είναι βρώμικη. Το πληθυντικό του μαπούτσε είναι μαπούτσες. Μιλάμε, είναι σαν πεντάχρονο. Έτσι δεν είναι? Να τη φέρνεις εδώ πέρα και λέει σκατά. Και όταν της πεις μη το κάνεις αυτό. Ναι, και της λες μη το κάνεις. Σκατά. Κοίταξε, όπως έχει πει και ο γιος μου, αυτό είναι το μόνο σοβαρό πράγμα που έχω κάνει και όριμο στη ζωή μου. Πριν αυτού δεν έχω κάνει άλλο. Τώρα θα το μάθετε. Νομίζω ότι είναι άδικο αυτό, Λεμπρινή, για σένα. Όχι. Απλώς. Γιατί να γίνω σοβαρή και όριμη? Είσαι λίγο το όριμο σαπίζει. Είναι ένα βρήμα πριν το σάπισμα. Λαμπρινή, φύγε. Σαν εσένα. Ευχαριστούμε πάρα είσαι πολύ. Είσαι όριμος εσύ τώρα. Τη συνάδελφο Λαμπρινή Θωμά που μας έκανε την τιμή. Το ποδαρικό για το 2022. Είναι η πρώτη μας καλεσμένη. Ναι. Καλό! Ναι! Πέρασε καλά ψυχή. Μετανιώσαμε ήδη. Πέρασε ωραία, ναι. Ωραία, αυτό είναι. Ναι. Πάντα στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Ναι, πάντα στην καραντίνα της Θεσσαλονίκης. Τα φιλιά, ωραία. Μου, τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη, την κούκλα μου, την αγάπη μου. Την αγάπη μου, ναι. Στην ωραία τηλέφωνο. Στην ωραία. Από τηλέφωνο παίρνω. Ναι. Λοιπόν, Λαμπρινή, όξο, φύγε, δίνε το. Γιατί με διώχνεις? Τι θες μωρέ εδώ πέρα τώρα, αφού είσαι διαλυτικό στοιχείο ρε Λαμπρινή, θα καθόμαστε και θα... Συγγνώμη, άλλος ξεκινάει με ρουβά και εγώ είμαι το διαλυτικό στοιχείο. Θα καθόμαστε... Το ρουβά τον πληρώσαμε. Και θα προσπαθούμε θα να σε συμμαζέψουμε από το να μην λες παλιόλογα. Επειδή υπάρχουν κάποια παράπονα και για την playlist και για την της εκπομπής και για την εμφάνιση του ρουβά, υπάρχει αυτή η πολύ απλή λύση που μόλις σκέφτηκα, θα ακούτε ρουβά για το υπόλοιπο 2022. Θα τα βγάλει τα λεφτά. Θα τα βγάλει τα λεφτά. Καταρχήν, γιατί τραγούδισε, δεν τραγούδισε το Αρχιμινιάκι. Γιατί εγώ τώρα το πρωτάκουσα το Αρχιμινιάκι αρχή χρονιά. Όχι, τραγούδισε το Jingle Bells. Γιατί? Από πού είναι αυτοί όλοι? Εγώ έχω παράπονο που δεν τραγούδισε το Άντεξα, το Μην Αντιστέκεσαι. Α, μπράβο. Ναι, δηλαδή αυτά θέλαμε. Το Shake It No More, έστω. Ναι, ένα Shake It. Με τον Μπακογιάννη εκεί πέρα μαζί. Φύγε μωρέ από το χάμο να κάνουμε εκπομπή. Γιατί θες να φύγεις, πού θα πας, λέει. Αφού σ' αγαπώ και μ' αγαπάς. Λοιπόν παιδιά, να πούμε αυτά που δεν είπαμε τις ημέρες των γιορτών. Όλα τα αποθυμένα μας, αυτά που τα ακούγατε και λέγατε άραγε, πώς θα το σχολίαζε αυτό η φάρμα. Και ξυπνάγατε, κοιμόσασταν και παρακολουθούσατε την επικαιρότητα φοβή. Γιατί τι να σκεφτείς, πώς να μιλήσεις για την επικαιρότητα όταν δεν υπάρχει η φάρμα των ζώων. Τα ακούγατε και δεν ξέρατε πώς να τα αναλύσετε. Λέγατε είναι καλό αυτό, είναι κακό. Πώς να σταθώ απέναντι στο φαινόμενο Σάκης Ρουβάς. Η απάντηση σε αυτά είναι πάντα είναι κακό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι καλό στη δεν ζωή. Το σκέφτεσαι, βλέπεις. Σε παιδί μου αποφασίζει ο Άδωνος Γεωργιάς, Νίκη Ραμαίος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξέρεις τι έρχεται. Με έδιωξε ο ακροατής μου, λέει έξω η άσχετη από το prime time. Prime time σας αφήνω λοιπόν κι εγώ. Όχι, ρε Λαμπρινή. Να το έγραψε εδώ. Το λέει. Άμα διαβάζεις το chat, αυτά παθαίνεις. Απογοητεύεσαι. Είστε το prime time του press. Λαμπρινή. Αυτά γίνονται από την πολλή επικοινωνία με τον κόσμο. Θέλει ένα πύργο για να μπορείς να απομονώνεσαι. Λοιπόν, θα φιλάκια περάσουμε πολλά. Λοιπόν από αυτά που συνέβησαν. Λαμπρινή μου, γεια σου, καλή μετάφραση. Christmas, just like the ones I used to know. Οπότε λέγαμε πράγματι να διατρέξουμε πολύ βιαστικά όλα αυτά που συνέβησαν αυτές τις μέρες. Θα είναι ανασκόπηση, τώρα άλλοι κάνουν τις χρονιάς. Εμείς είπαμε ανασκόπηση ποτέ, μόνο την εκπομπή. Mm-hmm. Αλλά τέτοια απολογισμού τη χρονιά και τέτοια. Καλά. New Year's resolutions. Γελάει ο κόσμο. Ούτε τίποτα. Αυτό είναι ευτεκπληρούμενη προφητεία εντωμεταξύ. Το κάνει σε μια φάση στενάχωρη τύπου τι δεν κατάφερα φέτο. Οπότε βάζει του στόχου ψηλά. Μετά δεν του καταφέρνει και του χρόνου και του χρόνου είσαι έτσι. Όχι, όχι. Ναι. Όχι. Γενικά, παιδιά, τα ίδια κιλά, την ίδια γυμναστική, τα ίδια βιβλία. Τα ίδια μπράτσα. Θάνο. Θα ήθελες να σχολιάσεις γενικά, μια που δεν είναι ένα ζήτημα επικαιρότητας πια, αλλά τον κατασταλαγμένο στοχασμό σου γύρω από το πώς ο Δήμος Αθηναίων διαχειρίζεται τα λεφτά σου. Ναι. Εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο χάλια. Δεν περίμενα. Δηλαδή το ακούμε. Θα περιγράψουμε και στις συζητήσεις με τον Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο, γιατί δεν τα είπαμε 15 μέρες. Αντέχεις, παιδιά, αντέχεις. Ναι, δεν γίνεται. Φάρμα είναι, γίνεται, ξέρετε, δεν τώρα, γίνεται. Το σπίτι μας. Βγαίνει η είδηση για τα 17 λεπτά και λες. Όντως. Δηλαδή, μήπως. Εγώ σκεφτόμουν καλόπιστα. Ο καλόπιστος νεοδημοκράτης εδώ πέρα. Γιατί ξέρετε, Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν κοτώ. Ότι δεν θα είναι 17 λεπτά μόνο όλο το show, θα είναι 17 λεπτά ο Ρουβάς. Και ναι, θα υπάρχει και το άλλο εκεί πέρα, ορχήστρα και τεχνική κλπ. Αλλά κάπου θα ενταχθεί. Ωραία. Οπότε λες, δεν το δικαιολογείς, αλλά λες, okay, δεν είναι τόσο χάλι. Δεν τόλμησα να το κάνουν αυτό. Και όντως ήταν ακριβώς αυτό. Συγκεκριμένα δεν ήταν 17 λεπτά, έχω να πω. Τώρα στο βίντεο στο YouTube βγαίνει 23. Αλλά 23 τώρα είναι 3 τραγούδια. Όχι να εμφανιστεί ο Μπακογιάννης, όχι με τα παιδάκια, όχι να μετρήσουμε τη χρονιά. Όχι να χαιρετήσουμε, είναι μια... βγήκε τέλος πάντων, βγήκε, μπορούμε να πληρώσουμε και υπερορίες. 217 χιλιάρικα, χωρίς να μάθουμε βέβαια το που πάνε οι αμοιβές, γιατί υπήρχε η απάντηση που λέει, παιδιά δεν είναι μόνο αυτό, δεν θα τα τσεπώσει ο Ρουβάς. Προφανώς δεν θα τα τσεπώσει όλα ο Ρουβάς, αλλά οκ, πώς βγήκε αυτό. από πού ήταν η ήχη. Ναι, αλλά είναι όλα χαμένα αυτά. Ναι. Δηλαδή, αν είναι η τεχνική υποστήριξη που καταλήγει στο να μας μεταφέρει ένα περιεχόμενο το οποίο είναι ο Ρουβάς, πάνε να πει ότι όλα αυτά είναι χαμένα. Mm-hmm. Οπότε δεν αποτελεί κάποια μορφή δικαιολογία. Καταρχάς, υπήρξαν δημοσιεύματα εκείνες τις μέρες και γράψει ο Κανελόπουλος που λέει: ρε παιδιά, πώς γίνεται, άμα στοιχίζανε τόσο αυτές οι συναυλίες, θα έπρεπε να κάνουν όλες οι συναυλίες με 25.000 άτομα για να βγαίνουν οικονομικά. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι τόσο απλό. Ναι, και στο κάτω-κάτω, αυτό το ηχητικό σύστημα δηλαδή, σε ποιους απευθυνόταν? Στις κλούβες. Ναι, αλλά δεν πέρασε ωραίο ματατζής που φρουρούσε το Ρουβά για να μην του πετάξουν γιαούρτια, γιατί υπήρχαν δημοσιεύματα. Τώρα αυτά είναι λίγο μόνοι τους τα λένε, μόνοι τους τα γράφουν. Κάποιοι το γράψαν στα social, κάποιοι θα έκαναν like και λοιπά. Δεν είναι ότι έγινε κάτι οργανωμένο για γιαούρτωμα. Όπως σχολίασε πολύ σωστά η συνάδελφος Γεωργία Κρυεμπάρδη, αν είχαν χιούμορ θα τον απειλούσαν με μακαρόνια με κυμά. Δεν θα το πιάσεις γιατί το στίχο τον έχουμε. Όχι. Θα σου κάνω μακαρόνια με κυμά για να φας. Δεν το ξέρω. Είναι τραγούδι του Ρουβά, ε. Ναι. Νόμιζα ότι το ήξερα απ' έξω για να κατώ το Ρουβά. Τέλος πάντων, ναι, ναι. Και υπάρχουν. Προφανώς πέρασε ο όρος. Η άλλη είναι. Έβγαλε μια υπέροχη απάντηση ο Δήμαρχος Αθηναίων. Υπέροχη πραγματικά. Που μας είπε όλους μίζερους. Και ότι αυτό συμβαίνει κάθε φορά και είναι αυτοί οι μίζεροι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έγραψα και κείμενο. Ο όρος μίζερη, ότι αν κάνεις κριτική, ξέρω εγώ, και ζητάς λογοδοσία και το που πάνε τα λεφτά σου, και αν είναι, και αν πετάμε λεφτά για ένα εντός εισαγωγικών υπερθέαμα, που Klein Mind τώρα το υπερθέαμα, είσαι μίζερος. Ακούγεται ακόμα Ρουβάς. Ναι. Οκ, απλώς ήθελα να σιγουρευτώ. Τι κατάλαβες το ότι το πληρώσαμε και θα τα ακούσουμε. Νομίζετε. Θα μας κόβει το YouTube την εκπομπή εδώ μεταξύ, γιατί θα είναι τα δικαιώματα του Ρουβά από πίσω που θα θέλει να πληρωθεί. Αυτό δεν το δέχομαι. Κι άλλο. Κι άλλο. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ ο όρος μίζερη. Είναι πάρα πολύ ωραίο να είσαι μίζερος, κατά την άποψή μου. Κωνσταντίνος. Εντάξει τώρα. Καλά. Μου κατάλαβε απόλυτα σε αυτό. Τόσα χρόνια εκπομπή. Εσένα σου άρεσε το όλες οι μπάλες στο ίδιο δέντρο? Αυτό ήταν επίπεδο Χρυσοχοίδη. Αυτό ήταν ένας άνθρωπος που είναι σε έναν ανεξέλεγκτο ποιητικό ίστρο, αχαλήνοτο, και δεν καταλαβαίνει τι λέει. Νομίζει δηλαδή ότι έχει ποιητικό ίστρο. Στην πραγματικότητα είναι ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει τι λέει. Αυτό ήταν. Ήταν το και επιτελικός, και πώς το έλεγε ο Χρυσοχοίδης, με τη μάνικα και... Αυτό εκεί πέρα που φανταζόταν τον εαυτό του πυροσβέστη ο Χρυσοχοίδης. Ναι, ήταν, ναι, κάπως από το ίδιο επικοινωνιακό επιτελείο που είναι, ξέρω εγώ, ξενυχτισμένος, ναι, ήτανε... υπουργός σε ένταση που γράφει. Ναι, εννοούσε ότι εντάξει, είναι αυτοί που είναι στο γιορτινό κλίμα και χαίρονται και πανηγυρίζουν, ας πούμε, ή το δέχονται απλά ότι πετάμε 217 χιλιάρικα, γιατί έτσι είμαστε εμείς, large τύποι. Και είναι και οι άλλοι τώρα εκεί οι μίζεροι που γκρινιάζουν γιορτινές μέρες και κάνουν κριτική. Αυτό. Ήταν και, είχε και άλλη μια ανάρτηση στον Τζανακόπουλο που ήταν πραγματικά ύφος. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ιταμό, έτσι λένε συνήθως. Ναι, ναι, ναι. Αυτά λέμε. Αυτά διαβάζουν στα δημοσιογραφικά κείμενα οι ξένοι που προσπαθούν να μάθουν ελληνικά. Και τι λέξεις είναι αυτές? Και του λες, άσε τώρα, μόνο στη δημοσιογραφία αυτά. Είναι κάτι κλισέ. Ναι, ναι, ναι. Είχε κάνει μια κοινοποίηση, ένα στάτους Τζανακόπουλου, και του ξαναπαντούσε και του ξαναείπε αυτό με τις μπάλες και το δέντρο. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γενικά η φάση ήταν ότι ο Ρουβάς ήταν το ντεκόρ του Μπακογιάννη. Εγώ το είδα. Δηλαδή, ήταν όλη την ώρα η ΕΡΤ ανοιχτή στο σπίτι εκείνη τη μέρα. Όλη την ώρα. Δεν θα τα έχανα με τίποτα αυτά 17 λεπτά, έχω να δηλώσω. Αν είχε σύνδεση για πρόβα, θα βλέπα και την πρόβα. Γιατί θέλω να ξέρω τι παίρνω. Ναι. Θέλω να ξέρω το προϊόν που αγοράζω. Θέλω και, και τις κομμένες σκηνές, ας πούμε. Το director's cut. Και ήταν το ντεκόρ του Μπακογιάννη. Δηλαδή, όλο αυτό έγινε για να είναι ένα ωραίο σκηνικό και να βγει ο Μπακογιάννης και να αλλάξει τη χρονιά. Απλώς να έχει το Ρουβά δίπλα. Θα ήθελε ο Μπακογιάννης. Ποιον θα έχει δίπλα? Στο Ρουβά. Και παιδάκια, εντάξει, πάντα τα παιδάκια πουλάνε. Και επίσης ήταν τσόντα στην εκπομπή του Μαραβέγια. Που την έβλεπα και ήταν καλή εκπομπή, που είχε Μουζουράκι, Παπουτσάκι, τον Θανάση Αλευρά και δεν θυμάμαι ποιους άλλους. Γενικά είχε, ρε παιδί μου, και είχε ωραίο χαβαλέ, είχε ωραία τραγούδια, εκτελέσεις, καβέρς κλπ. Και ήταν μια ωραία εκπομπή, ξέρω εγώ, εορταστική. Να πω ότι είναι όχι, πολύ ωραίο. Όχι μουσικό κουτί τύπου που συγκίνησε με Φαραντούρη και Αλκίνο. Ναι. Αλλά στο πνεύμα της ημέρας και λοιπά, και με το τέτοιο ότι ο κόσμος γενικά θα κάτσει σπίτι του γιατί ήμασταν καραντίνα. Πρακτικά θα τα πούμε και αυτά. Και είναι 12 παρατέταρτο και λέω δεν θα αρχίσει τώρα, δηλαδή δεν πρέπει να τελειώνουν αυτοί για να συνδεθούμε, για να ξεκινήσει το show του Ρουβά που έχουμε χρυσοπληρώσει. Αλλά όχι, λέει ο Μαραβέγιας, ότι τώρα κάνουμε μια παύση και πάμε, συνδεόμαστε με Λυκαβητό για να αλλάξουμε τη χρονιά και δεν πιστρέψαμε. Δηλαδή ήταν τσόντα στην μια εκπομπή. Και όπως είπες εσύ πριν, γιατί αυτά τα ξαναείπα πριν, ήθελα να τα βγάλω από μέσα μου, θα μπορούσε ο Ρουβάς να είναι στην εκπομπή του Μαραβέγια. Γιατί γενικά, το να στήσεις μια πλατφόρμα σε έναν εξωτερικό χώρο για να γίνει μια συναυλία έχει νόημα αν υπάρχει κόσμος. Αν δεν υπάρχει κόσμος, το κάνεις ένα στούντιο. Δεν στείνεις μια εξωτερική συναυλία χωρίς κόσμο. Αυτό είναι στα όρια της τρέλας. Mm-hmm. Δηλαδή είναι το αντίστοιχο του πετάω μποτήλια στο πέλαγο. Δηλαδή κάπως φτιάχνω κάτι το οποίο δεν έχει εκεί αποδέκτη. Αφού δεν υπάρχει κάποιος εκεί για να το δει, γιατί το στείνεις αυτό το πράγμα? Γιατί να μην το κάνεις ένα στούντιο, αφού τηλεοπτικό προϊόν είναι? Για να ξοδέψεις 200 χιλιάρικα, για να φάνε 200 χιλιάρικα. Και ταυτοχρόνως η ίδια η πολιτική του τι νομίζετε εδώ δεν υπάρχει λεφτόδεντρο είναι και η πολιτική του φτάνει πια με τη μιζέρια. Γιατί έτσι είναι ο άλλος. Βασικά δεν θέλει να του κάνεις κουμάντο στην τσέπη σου. Θέλει να αποφασίζει με μια ελευθερία. Πού θα είναι large, πού θα είναι τσιγκούνης. Σου λέει παιδεία, υγεία, όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, δεν ξοδεύω. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, είναι λαϊκισμός. Ακριβώς. Τα τζάμπα rapid θα φέρουν μνημόνιο. Ακριβώς. Που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καλά, Γεωργιάδης, εδώ σύρε τάλι. Πέρασε πέροχες γιορτές. Είναι κάθε μέρα κάτι. Αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Πώς το κάνουν αυτό? Είναι φοβερός. Πραγματικά είναι άφταστος. Είναι άφταστος. Είναι ένα αξιοζήλευτο ταλέντο αυτό. Το είπα λίγο στην ανασκόπηση, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό. Πώς να είναι άραγε να είσαι αυτός ο άνθρωπος που δεν κολώνει με τίποτα. Δεν σου λένε πράγματα στα οποία είναι καταφανές ότι έχεις άδικο. Έχει πει ο πρωθυπουργός κάτι που ήταν βλακεία. Όπως εκτέθηκε ο Μητσοτάκης, προφανώς εκτέθηκε, ρε παιδί μου, με το φερτέ της έρευνας. Και προφανώς ήταν λάθος να λες κάθε τρεις και λίγο ότι τέλειωσε η πανδημία. Του το λένε, απαντάει ο Αδόνης Γεωργιάδης, κακώς ηρωνεύεστε τον πρωθυπουργό. Καλά έκανε και το είπε και να το ξαναπεί. Γιατί πουλάμε τουρισμό. Πουλάμε τουρισμό και από αυτό τρώτε κι εσείς. Όταν λες τώρα στο δημοσιογράφο, από αυτό τρώτε κι εσείς και δεν μιλάει, καταλαβαίνεις τώρα ότι εκεί πέρα υπάρχει κάτι πάρα πολύ σαθρό. Δεν μπορεί να λες σε ένα δημοσιογράφο ότι κάνε μόκο γιατί έτσι τρως. Δεν είναι δουλειά του υπουργού πως τρώει ο δημοσιογράφος. Α, εκτός αν είναι. Εκτός αν πράγματι είναι. Και αν μιλάει σε ένα προστατευμένο περιβάλλον όπου ακούγεται μεν αυτή η ερώτηση, αλλά κατά βάθος θα έχει τον τελευταίο λόγο. Γιατί είναι υπάλληλοι του. Ναι, καλά, όχι μόνο αυτό. Τώρα σιγά σιγά να φύγουμε από τα του Σάκη του Ρουβά. Η δήλωση για την Κύπρο. Για τα τεστ στην Κύπρο. Η επαναχώρηση στη συνέχεια. Ο συνδυασμός διπλωματικών επεισοδίων. Διπλωματικό επεισόδιο με την Κύπρο. Ναι. Που, και όχι για τη στάση στο Κυπριακό. Δηλαδή θέλει πολύ ταλέντο για να προκαλέσει σχεδόν διπλωματικό επεισόδιο για την Κύπρο. Και να σου απαντάνε αρμόδια κυβερνητικά στελέχη από την Κυπριακή κυβέρνηση να σου πούνε ότι λες αρλούμπες. Πάρα πολύ. Και εντάξει, με την Κίνα το γλιτώσαμε, ας πούμε. Δηλαδή ήταν ότι της Κύπρου είναι κινέζικα για τα PCR. Και την επόμενη μέρα, και αυτό είναι φοβερό, είναι ότι να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν. Το πήρε πίσω. Απλά έτσι. Όχι λάθος καταλάβατε, να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχω. Ότι είναι μια χαρά τα rapid test. Εντάξει, κάθε μέρα είναι μια περιπέτεια. Είχε την τιμητική του Υπουργός Ανάπτυξης, καλά και με τα PCR. Και ακόμα υπάρχει συζήτηση για τα PCR. Γενικά η κατάσταση ήταν ένα αλαλούμ στις γιορτές. Να το πούμε πάρα πολύ απλά. Υπήρχε πρακτικά πάρα πολλοί κόσμος ήταν σε καραντίνα. Γιατί ήσουν ή κρούσμα ή επαφή κρούσματος. Δεν μπορούσες να είσαι κάτι άλλο. Και πλέον είμαστε λιγότεροι αυτοί που δεν είμαστε κρούσματα. Ναι, για πρώτη φορά είδαμε να γεμίζει το, το timeline μας από φίλους διαδικτυακούς ή πραγματικούς που έχουν διαγνωστεί θετικοί στον κορονοϊό. Εμείς επιστήσαμε την προσοχή στην ειδοποίηση αυτή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που λέει ψυχραιμία με το ηπιότερη και ηπιότερη, αυτό που έσπευσε να πει η κυβέρνησή μας, γιατί δεν υπάρχει λιθιότητα που να μην έχει προφτάσει να πει η κυβέρνησή μας ότι έλα μωρέ κρυολογηματάκι είναι. Και βεβαίως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει λίγο πιο προσεκτικά ότι όντως υπάρχουν τέτοια δείγματα και είναι και πολύ ενθαρρυντικά, αλλά ψυχραιμία με το να συγκρατηθείτε λίγο ως προς το να καθησυχάζετε τον κόσμο να κάνει ό,τι γουστάρει, γιατί αρρωσταίνει περισσότερος κόσμος και επειδή αρρωσταίνει περισσότερος κόσμος, στατιστικά κάποιοι από αυτούς, στατιστικά λιγότεροι αλλά αντικειμενικά πάλι αρκετοί, θα νοσήσουν σοβαρά. Οπότε εξακολουθεί να υπάρχει μια πίεση. Δεν είναι η πίεση που θα είχαμε αν είχαμε την προηγούμενη μετάλλαξη σε τέτοια νούμερα που προφανώς θα είχε γίνει Χειροσίμα, αλλά συζητάμε τώρα ότι δεν είναι για να πούμε εντάξει παιδιά βάλτε τον αποδάρι πάνω στο άλλο, τελειώσαμε για μια ακόμη φορά. Αλλά ποιος έχασε το μυαλό τώρα για να το βρει η κυβέρνηση. Πάντα σε όλη αυτή την ιστορία προσπαθούμε εμείς να ακούμε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά τις παρενέσεις των επιστημόνων, ακριβώς γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση. Οπότε προσπαθούμε εμείς. Παιδιά, μην ανησυχείτε, η κυβέρνηση μπορεί να μην το κάνει, αλλά είμαστε εδώ εμείς για σας. Ναι, υπάρχει όλο αυτό. Είναι λίγο... Είναι από τις περιπτώσεις που πρέπει να κρατήσεις και τις ισορροπίες και να προσέχεις πολύ αυτό που λες. Γιατί όντως υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που λένε ότι δεν είναι, ακόμα και με τα αυξημένα κρούσματα, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή η θνησιμότητα δεν είναι, από έβλεπα σε ένα πρόσφατο, είναι 4,5 αντί και 17, ας πούμε, σε σχέση με την Δέλτα. Από αυτούς που πάνε στα νοσοκομεία, όχι από αυτούς που γενικά νοσούν, γιατί νοσούμε σχεδόν όλοι αυτή τη στιγμή. Είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που είπε είναι πιθανόν το 2022 να είναι το τέλος της πανδημίας, που συνήθως σε τέτοια αισιοδοξία δεν μας έχει συνηθίσει. Ήτανε δύο μέρες πριν τη δήλωση ότι δεν είναι ήπια η Όμικρον, και υπάρχει όντως ένα σενάριο ότι μπορεί, αν, και ξεκινάμε τα αν δεν υπάρχει νέα μετάλλαξη, και αν το ένα και αν το άλλο και αν το τρίτο κλπ, να είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση το Φεβρουάριο. Δηλαδή μπορεί να γίνει το σενάριο το οποίο λέγεται από την αρχή της πανδημίας κάποιες φορές, ότι σταδιακά ο κορονοϊός θα γίνει ένα απλό κρυολόγημα και θα φτάσουμε επιτέλους στο σημείο, είναι μια γρήπη που δεν ήταν τότε, δεν είναι τώρα. Υπάρχει ένα σενάριο να είναι στο μέλλον απλά μια γρήπη, τέλος πάντων να γίνεται εμβολιασμός κάθε χρόνο και σε συνδυασμό να έχει μια προστασία για 6 μήνες που θα είναι τους χειμερινούς μήνες, και μετά να θέλεις ξανά καινούριο σαν το εμβόλιο της γρήπης. Αυτό δεν είναι απίθανο και υπάρχουν αρκετά στοιχεία αυτή τη στιγμή που βγαίνουν σιγά σιγά που λένε ότι είναι πιθανό να πάμε προς τα εκεί. Βεβαίως όλα αυτά αλλάζουν. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει γλωσσοφιληθείτε όλοι με όλους για να κολλήσουμε όλοι και να ξεμπερδεύουμε, γιατί και πάλι υπάρχει το θέμα της πίεσης στο εσύ. Γιατί παραπάνω άνθρωποι πεθαίνουν όταν το εσύ επιβαρημένο. Αυτό το μάθαμε στη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα, το ξαναμάθαμε. Και είμαστε εδώ. Τώρα περιμένουμε και να δούμε. Είναι συνήθως απεσιόδοξη εκπομπή, αλλά. Αλλά είναι δίκαιη. Ναι. Να κάνουμε, Θάνο, ένα μικρό διάλειμμα εδώ πέρα και να προχωρήσουμε. Ναι, έχω να πω και για τα σπροβέλωση. Somebody to hold, kiss, squeeze them, please. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Some love. Sweet, I miss. Sweet, I miss. Sugar to kiss. Sugar to kiss. I need you. I need you. You. I need you. I need you. I need you. I need you. You. You. In the morning. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τι φάρμα των ζώων, την πρώτη φάρμα των ζώων του 2022. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Πάμε δυνατά! Περίμενε, δεν ήταν καθόλου δυνατό αυτό. Ξανά. Πάμε δυνατά. Ωραία. Τι άλλα, τα νέα σας. Οι δύο ειδήσεις που κυριάρχησαν στην δημόσια συζήτηση. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς περνάει ο κόσμος σε καραντίνα. Ήταν φοβερά. Εντάξει, ήταν καραντίνα. Ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ήθελα να το πω και αυτό. Πες το πρώτα. Συγγνώμη, Κωνσταντίνη, τώρα πριν πάμε στην σκληρή δεσιογραφία. Ελεύθερο. Δεν τη λέει σκληρή δεσιογραφία. Θα έλεγα τι συζητήθηκε αυτές τις μέρες που δεν είναι σκληρή δεσιογραφία. Καταλαβαίνεις δηλαδή τα χάλια μας. Υπήρχε σοβαρή συζήτηση για τα τεστ, για το κόστος των μασκών. Έγραψε μια σειρά από άρθρα η Γεωργία Κρεμπάρδη που μας μίλησαν οι υγειονομικοί. Υπάρχει σήμερα η συζήτηση για το. Υπάρχει για την ανάγκη στήριξης πάλι των καλλιτεχνών που είχαν πορεία και έχουν μιλήσει εκπρόσωποι των καλλιτεχνικών σωματείων στο The Press Project. Καλά, λοιπόν, υπάρχουν αυτά, τα καταλαβαίνετε. Τα σχολιάσαμε, τα γράφαμε όλο αυτό το διάστημα. Και... Αλλά πρέπει να βγάλουμε και εμείς από την ψυχή μας, παιδιά, αυτό, ναι. Αυτό που έχουμε κρατήσει. Δηλαδή, ο Θάνος είδε ρουβά στην τηλεόραση. Πώς θα πάει αυτό, έτσι, ασχολιαστό. Ναι. Εγώ ήθελα να πω για το γενικό ότι ήταν μια φοβερή κατάσταση στις γιορτές που 23, 24, 25 και βαριά 26 σε φάση να βγούμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Δηλαδή, 24 ήταν παραμονή Χριστουγέννων, ήταν όσο κόσμος έξω. Και μετά ξεκινάει όλο αυτό με την νόσηση και πρωτοχρονιά είσαι σε βάση καραντίνα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν ξέρω ποιος βγήκε κανονικά εκτός από το να κάνει μια βόλτα στην πρωτοχρονιά. Ήταν λίγοι. Οπότε είναι μια φοβερή φάση που όλοι έχουν περάσει με τον ίδιο τρόπο. Πάρα πολλοί έχουν περάσει με τον ίδιο τρόπο τις γιορτές. Κάποιες μέρες μονίμως έξω, γνωρίζοντας κιόλας ότι μάλλον έρχονται οι περιορισμοί μετά γιατί είχαν πει 3 Γενάρη. Και αυτό δεν σημαίνει πάλι γλωσσόφυλλο, αλλά σημαίνει εντάξει, να βγούμε, ρε παιδί μου, με προστασία κλπ. Μ' αρέσει που το γλωσσόφυλλο είναι το σύμβολο της επιστροφής στην κανονικότητα. Γλωσσόφυλλο αγνώστης. Μ' αρέσει αυτό. Ναι. Και μετά ήταν αυτό που πρακτικά μετά, και μετά από 2-3 μέρες καταλαβαίνεις κιόλας ότι είσαι καραντίνα ουσιαστικά. Ναι, και να πούμε εδώ πέρα ότι η ιδέα ότι λες πως θα σας κλείσω μέσα μετά τις 3 δεν είναι γενικά μια καλή ιδέα. Το αντίθετο μπορεί να γίνει, αλλά το να προαναγγείλεις αυστηρά μέτρα που θα ισχύσουν λίγο αργότερα είναι βλακεία. Γιατί κάνεις τον κόσμο να σκεφτεί τι θα σκεφτεί, πάμε τώρα. Όποιος προλάβει, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Mm-hmm. Αυτό γίνεται. Μετά ξεκινήσαν τα κρούσματα, δεν είχε. Την πρωτοχρονιά το βράδυ δεν είχε κίνηση στους δρόμους. Είχε τίποτα. Ναι, εγώ μετακινήθηκα γιατί πήγα μια φίλη που έκανε μαζί μας πρωτοχρονιά, την πήγα σπίτι. Δεν υπήρχε κανένας στους δρόμους. Mm-hmm. Κοιμόντουσαν όλοι μάλλον. Ή φιλιόντουσαν, Θάνο, σε σπίτια. Σε πιλωτές που μας, σε ξεπιλωτές. Ναι, ήταν κάπως δροσερά για τις πιλωτές, αλλά ήταν μια έτσι καραντίνα. Αυτό που έλεγες και εσύ, η χαρά της ατομικής ευθύνης. Mm-hmm. Αυτό, όχι από τις καραντίνες που τον πληρώνεις τον άλλον γιατί δεν του επιτρέπεις να δουλέψει, είναι αυτό που δεν δουλεύει και δεν χρειάζεται και να τον πληρώνεις. Η καλή καραντίνα δηλαδή, η συμφέρουσα. Ναι, δεν δουλεύει, δεν έχεις χοντρούς περιορισμούς. Αλλά λες ότι κλείνεις στις 2 η ώρα, ας πούμε, που δεν το έχεις πει. Του έχεις πει ότι θα δουλέψουν κανονικά. Δεν θα κλείσουμε στις 2 η ώρα πρωτοχρονιά, δηλαδή. Ναι. Δεν λέω άστο, αλλά δεν έχει νόημα. Δηλαδή. Στις 2 η ώρα σημαίνει. Τι θα κάνει άλλο. Συνήθως ο κόσμος αλλάζει το χρόνο σπίτι του και βγαίνει μετά. Ναι. Δηλαδή μόνο για τα εστιατόρια, που τα εστιατόρια θα μπορούσε να τα αφήσεις γενικά. Ή η μουσική όλη την ώρα. Δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να είσαι σε ένα μαγαζί που δεν έχει μουσική. Υπάρχει όλο αυτό ότι είναι δυνατά και άμα πιεις και παραπάνω σάλια και φτύνεις τον άλλον και τον κολλάς. Κοιτάξτε, και εκεί έχουμε περάσει πάλι στη ζώνη της υπερβολής. Σας κλείνω 6 ώρα τα Σαββατοκύριακα. Ήταν όλα αυτά. Ατομική ευθύνη πάρα πολύ σε αυτούς που έχουν επιχειρήσεις εστίασης. Γιατί σου λέει, έδωσαν κάποια μέτρα, αλλά σου λέει κιόλας, δεν σε έκλεισα και εντελώς. Δεν σου βάλα λουκέτο. Ας δουλεύεις. Μου κάνε τα πέρα μόνος σου. Τι φταίω εγώ που δεν έχει κίνηση στο μαγαζί σου. Που δεν ήθελε ο κόσμος. Μετά και με ατομική ευθύνη πάρα πολύ στο κόστος. Ήταν φοβερός ο Βορύδης που δεν ήξερε για τις. Καπανί 95 ότι δεν είναι πολλαπλών χρήσεων. Δεν είναι πολλαπλών χρήσεων. Θα τις μπέρδεψα με τις φασμάτινες που ήταν, φοριόντουσαν πολύ στην αρχή που τις έπλαινες. Και είναι μεγάλο το κόστος πραγματικά. Δηλαδή είναι δεκάδες, άμα έχεις και οικογένεια, είναι δεκάδες ευρώ κάθε μέρα. Αυτό τώρα είναι μια τεράστια, τεράστια μπίζνα κερδοφορίας για τους σχετικούς κλάδους. Τεράστια. Δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν πλουτίσει από αυτό και έχουν πλουτίσει με τις πλάτες του κράτους. Όπως ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά με την ιδιωτική επιχειρηματικότητα, όλο ρίσκο και επινόηση και καινοτομία είναι. Μας έχει φάει καινοτομία σε αυτόν τον, σε αυτόν τον τομέα. Είναι πάρα πολλά χρήματα που έχουν μεταφερθεί εκεί πέρα, επειδή το κράτος αρνείται να ενισχύσει την επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί θυμάστε τώρα που το συζητάγαμε στην αρχή, γιατί η κουβέντα δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή το μόνο που έχει αλλάξει είναι το πώς μερικά πράγματα παρατηρούμε, το πώς σιγά σιγά αποσύρονται από το δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι το μόνο που έχει αλλάξει. Δηλαδή παρατηρούμε ότι σιγά σιγά δεν θεωρείται υποχρέωση του κράτους να παρατηρεί που υπάρχει έξαρση για να το αντιμετωπίζει στοχευμένα. Αυτό δεν ήταν το νόημα, ρε παιδιά. Ότι θα μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται για να προσαρμόζουμε τα μέτρα και να μην τα προσαρμόζουμε και οριζόντια. Αυτό δεν είναι το νόημα. Και αυτός που έχει νοσήσει να το ξέρει, ούτως ώστε να απομονώνεται. Αυτό θα ήταν το νόημα της επιτήρησης. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Ναι. Και όσον αφορά την επιτήρηση των τιμών, πέρασε μία εβδομάδα μέχρι να πάει από το 60 στα 47. Δηλαδή είχες όλο αυτό, τι σουρές, το ένα το άλλο. Δεν είχαν βγάλει εγκύκλιο ότι χρειάζεσαι μοριακό τεστ για τη δουλειά σου. Χρειαζόσουν αναγκαστικά μοριακό τεστ. Δεν γινόταν μόνο με το rapid. Και καθυστέρησαν μία εβδομάδα, που προφανώς εκείνη τη στιγμή δεν έχεις άλλη δουλειά. Δηλαδή έχεις φύγει διακοπές, αλλά αυτή είναι η μόνη σου δουλειά. Να δεις τι γίνεται με την πανδημία. Και με την πανδημία βλέπαμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Με όλες τις ουρές, τα διαγνωστικά κλπ. Ναι, έτσι όμορφα περάσαμε. Υπάρχει στο... σήμερα... Και σήμερα επίσης, γιατί έχουμε το άλλο πάνω σε αυτό που είπες, ότι πράγματα που τα συζητούσαμε στην αρχή φεύγουν ξανά, έρχονται στην κουβέντα κατά πώς βολεύει την κυβέρνηση. Σήμερα πανηγυρίζουν που βρήκαν 14.000 κρούσματα στα self-test για τα παιδιά. Και το λένε ως κάτι καλό. Αν δεν τα κάναμε, δεν θα βρίσκαμε. Ναι, αλλά μα γι' αυτό λέγαμε από την αρχή τεστ, τεστ, τεστ. Κάνεις τεστ δωρεάν μαζικά για να βρίσκεις αυτούς που νοσούν και τους το κάνεις και εύκολο και δωρεάν και γενικά βγάζεις τα εμπόδια από το να εξεταστούν ώστε να μάθουν και να περιοριστούν και να μην κυκλοφορούν έξω. Φοβερό, μας πήρε 2 χρόνια να το κάνουμε αυτό και σήμερα πανηγυρίζουν που βρήκαν 14.000 κρούσματα. Υπάρχει μια συζήτηση που αφορά το σχολείο σε σχέση με αυτά και θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο σε αυτό, μια που ανοίξανε τα σχολεία. Όταν διάβασα τις απαντήσεις που είχε δώσει το Υπουργείο και που έλεγε ότι ο ιός διασπείρεται λιγότερο με ανοιχτά σχολεία, μου φάνηκε βλακία, αλλά αυτό το πράγμα αποκλείεται να ισχύει. Και ξεκινάμε να το κοιτάξουμε για την ανασκόπηση. Η Νεκταρία Ψαράκη είναι που έκανε την έρευνα τη σχετική. Μετά τη διάβασα και εγώ τις δημοσιεύσεις αυτές. Βάλαμε 2 στην ανασκόπηση, αλλά ήταν 4-5 σχετικά κείμενα. Είχε και Nature και διάφορα άλλα. Όπου φαίνεται ότι τα στοιχεία είναι αντικρουόμενα. Προφανώς υπάρχει μια συζήτηση την οποία δεν την ξανακάναμε σε αυτό το επεισόδιο που αφορά τα μέτρα προστασίας για να έχεις τα σχολεία ανοιχτά, δηλαδή μικρότερο αριθμό ατόμων, ανά αίθουσα και τη μεγαλύτερη δυνατή επιτήρηση. Αυτά έχουν πάει περίπατο και έχουμε μάσκες και ανοιχτά παράθυρα. Αυτά κάτι κάνουν. Αλήθεια είναι ότι τη χρονιά που πέρασε δεν έγινε σφαγή στα σχολεία, δεν είχαμε ομίκρον, αλλά είναι αλήθεια ότι αυτά τα μέτρα λειτουργήσαν. Λοιπόν, αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών φαίνεται ότι δεν είναι αποφασιστικά. Δεν κλείνουν καθαρά προς τη μία πλευρά όπως τα περιμέναμε. Δηλαδή φαίνεται ότι κάποιες έρευνες λένε το ένα, κάποιες έρευνες λένε το άλλο. Υπάρχουν περιπτώσεις που φαίνεται ότι μειώθηκε η διασπορά του ιού και άλλες που φαίνεται ότι δεν συνέβη αυτό. Και όσο είναι δυνατόν προφανώς προσπαθούν να απομονώσουν τους διαφορετικούς, τους άλλους παράγοντες, γιατί η λογική λέει ότι όταν κλείνουν τα σχολεία υπάρχουν και άλλα μέτρα. Αλλά επιστήμονες είναι αυτοί, το λαμβάνουν υπόψη τους. Το λαμβάνουν υπόψη τους αυτό. Καθώς όμως προέκυπτε αυτό, ότι η κυβέρνηση λέει ξαφνικά ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, ο ιός διασπείρεται περισσότερο διαφορετικά. Γιατί τους έχεις αυτούς, πάλι συναντιούνται και δεν κάνεις τεστ, δεν φροντίζεις για μάσκες, και αυτοί εξακολουθούν να συναντιούνται. Γιατί αυτό κάνουν. Αυτό λέει η εμπειρία. Και αυτό λένε και οι έρευνες. Αυτό λέει το CDC και αυτό λένε και διάφορες άλλες έρευνες που παρατηρούν το πώς λειτουργεί ο κόσμος όντως, πώς λειτουργεί στην πράξη ο κόσμος με αυτά τα δεδομένα. Και λες, εντάξει, άμα ισχύει αυτό, πριν γιατί τα κλείσαμε από λάθος, υπήρχαν αυτές οι έρευνες, δεν είναι καινούργιες. Και τώρα δεν θα ξανακλείσουν, δηλαδή. Τώρα μας λες ότι ισχύει αυτό. Κανείς δεν θα αναρωτηθεί γιατί πριν ήταν κλειστά και τώρα δεν είναι. Κανείς δεν θα αναρωτηθεί. Ποιος θα το ρωτήσει αυτό. Πού θα γίνει αυτή η ερώτηση. Υπήρχε μια περίοδος που τα σχολεία κλαίαν πρώτα. Και αυτή ήταν η κουβέντα που την κάναμε. Και εγώ δεν θα ήθελα κιόλας να είμαστε αυτοί που όταν είναι ανοιχτά λέμε κλείστα και όταν είναι κλειστά λέμε ανοίξτε τα. Δηλαδή θέλω να καταλαβαίνουμε και με κάποιες αρχές. Δηλαδή εδώ πέρα, όντως, εγώ αν προκύπτει ερευνητικά ότι δεν είναι βέβαιο ότι είναι καλύτερο, και επειδή είναι πάρα πολύ σαφές το τι κακό κάνει το να είναι κλειστά τα σχολεία, θα μπορούσα να ακούσω ένα επιχείρημα που να λέει ανοιχτά υπό όρους. Και νομίζω ότι αυτό λέγαμε από την αρχή. Mm-hmm. Ότι θα θέλαμε να τηρούνται αυτοί οι στοιχειώδεις όροι που έχουν να κάνουν με τον αριθμό των μαθητών και με την μετακίνηση και με την κινητικότητα των μαθητών, που τώρα γίνεται χαμός, δεν υπάρχει καμία φούσκα. Δηλαδή από το μεσημέρι και μετά στο ολοήμερο είναι πάτε σκύλια λέστε, βολτάρουν όλα αριστερά-δεξιά. Και αυτό θα συμβαίνει και περισσότερο όσο θα υπάρχουν κενά με καθηγητές που νοσούν. Αυτά προφανώς είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά πρέπει να αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο που εμείς να καταλαβαίνουμε επιστημονικά πώς σκέφτονται οι άλλοι. Δεν έχει νόημα δηλαδή ξαφνικά να έρχονται και να μας λένε ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, με κλειστά τα σχολεία έχουμε μεγαλύτερη διασπορά του ιού. Γιατί ρε παιδιά, και μέχρι τώρα τι γινόταν δηλαδή, γιατί τα κλείναμε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει κανείς να αναρωτηθεί. Εμείς αναρωτιόμαστε. Εγώ δηλαδή που είμαι γενικό κοινό, δεν είμαι επιστήμονας, είμαι ένας άμπη, είμαι γονιός. Δεν απασχολεί κανέναν άλλον αυτό το ερώτημα. Γιατί λέμε από την αρχή ότι αυτά που δηλώνεις δημόσια για την πανδημία πρέπει να βγάζουν νόημα. Πρέπει να έχουν αρχή, μέση και τέλος και να ισχύουν και σήμερα και αύριο, εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα της επιστήμης. Εκτός δηλαδή αν όντως υπάρξει μια μετακίνηση της επιστημονικής συνένεσης που οφείλεται σε νέα ερευνητικά δεδομένα. Δεν έχουμε να κάνουμε με τέτοια περίπτωση εδώ πέρα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει. Ναι, το ζήτημα είναι να υπάρχει μια συνέπεια στην κριτική. Δηλαδή, όχι αυτό που είπες και εσύ, Κωνσταντίνε, όχι είναι κλειστά, ανοίξτε τα, είναι ανοιχτά, κλείστε τα. Και υπήρχε αυτή η συνέπεια. Η τάξη των 15 ατόμων, όλα αυτά τα αιτήματα, το να υπάρχει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο στα παιδιά, και η κυβέρνηση έκανε τα ακριβώς αντίθετα. Δηλαδή, έκανε συγχωνεύσεις τμήματων από την πρώτη στιγμή της πανδημίας. Το Πάσχα του 20 πέρασε μέσα στο Πάσχα και πέρα και στο χαμό τις διατάξεις που έδιναν τη δυνατότητα να αυξηθούν τα τμήματα και είχαν ξεκινήσει και συγχωνεύσεις και το φθινόπωρο γινόταν και γράφαμε ρεπορτάζ για αυτά. Έκανε ένα μορφασμό σαν τα θυμήθηκε τώρα και πόνεσε. Όχι, από το τρίξιμο στην καρέκλα. Από το τρίξιμο στην καρέκλα ήταν ο μορφασμό. Συγγνώμη. Αντί να κάνει το κορόιδο, να τα αφήσει να περάσει έτσι. Όχι, το είδα και χωρίς κάμερα. Ναι. Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Και όταν δεν είναι ότι άλλαξαν τα δεδομένα στο ενδιάμεσο. Δηλαδή από την αρχή ήταν απόψει που διήστανται και όπω σε βολεύει, τη μία χρησιμοποιεί τη μία, την άλλη. Και ο κόσμο καταλαβαίνει, τον κοροϊδεύει σε αυτό το σημείο. Ναι, γιατί δηλαδή πολλοί κόσμοι το καταλαβαίνει αυτό. Mm. Τον κοροϊδεύεις, γιατί προφανώς η τηλεκπαίδευση ήταν ένα αστείο. Αστείο. Ναι, ρε παιδί, πήγε πολύ ξαφνικά άσχημα. Ξαφνικά δεν ανακαλύφθηκε το πόσο μεγάλος είναι ο αντίκτυπος στη ζωή των παιδιών το να χάνουν τη σχολική χρονιά. Αυτό υπήρχε πέρσι επίσης. Πέρσι το ζυγίσαμε. Δηλαδή πότε, μετά τον ένα χρόνο ζυγίζεται αυτό. Και ενώ όλα αυτά τα ήξερες, δεν έκανες τίποτα και τώρα λες OK, θα πάρω τα άλλα δεδομένα και θα πω ότι ισχύει το θέμα της φούσκας και τα γραφήματα του Μαγιορκίνη με τον μπάμπλο εκεί πέρα και το πώς μετάδεται λιγότερο. Ναι. Το βασικό είναι πάντα επιστρέφουμε σε αυτό που είπες και την αρχή, ότι είχαμε συγκεκριμένα πράγματα από την αρχή που τα είχαμε μάθει και γίνεται πάρα πολλές προσπάθειες να τα ξεχάσουμε. Δηλαδή ήξερες ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, τουλάχιστον μετά την αρχή και το πρώτο δίμηνο, να μάθεις να ζεις με αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Και υπάρχει συζήτηση για τα περιοριστικά μέτρα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σταματήσουμε και να κλειστούμε όλοι σπίτια μας. Δεν γίνεται απλά. Ζυγίζεις κάθε δραστηριότητα και λες, OK, από αυτό κερδίζω αυτά και μπορεί να συμβάλλω 1% στη διασπορά. Ή από αυτό κάνω αυτό και κάνω εκείνο. Πώς μπορώ με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια να ζω με τον ιό? Αυτό ήταν 2020-2021, τα περσινή σεζόν, πριν το lockdown. Προσπάθεια να μάθουμε να ζούμε με τον ιό. Καλά πήγε αυτό. Και κάνεις μέτρα. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Οπότε μετά όλα είναι. Σήμερα τα ανοίγω, αύριο τα κλείνω. Λέω, παιδιά, τα επιστημονικά δεδομένα άλλαξαν, λυπάμαι πολύ. Οποιοδήποτε υποκατάστατο δεν λειτουργεί όπως σου είχαν πει ότι δεν θα λειτουργήσει. Με τους εκπαιδευτικούς δεν μιλάς καθόλου, που σου λένε το ίδιο πράγμα από την αρχή της πανδημίας. Προσπαθείς να συκοφαντήσεις πάλι την άποψη ότι ό,τι και να κάνουμε δεν σας αρέσει, και αυτό το ανοιχτά κλειστά, ανοιχτά κλειστά. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε, OK, lockdown μέχρι να δύσει ο ήλιος. Μέχρι να ανατείλει ο ήλιος από τη Δύση, και ώστε να εξαλειφθεί η πανδημία. Να μείνουμε κλεισμένοι για όλη μας τη ζωή όσο θα υπάρχει ο κορονοϊός, μέχρι να βαρεθεί και να φύγει. Ή να έχουμε μια παγκόσμια καραντίνα, ας πούμε, ώστε να εξαλειφθεί. Δεν γίνονται αυτά. Κάποια στιγμή πρέπει να ζεις κιόλας. Ναι. Δεν βγάζουν νόημα, και για μας παραμένει ένα αίτημα ότι θέλουμε να βγάζουν νόημα αυτά που λέγονται. Αλλιώς το βρίσκουμε μπροστά μας. Θα ήθελα πριν να κλείσουμε την εκπομπή να πούμε. Έχουμε 7 λεπτά, θα πούμε για Τζόκοβιτς. Ναι, θέλω πριν να πούμε για τον Τζόκοβιτς να πούμε λίγο για τον για τις γυναικοκτονίες και τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Τζούμα. Δήλωσε ο Κωνσταντίνος Τζούμας σε μια συνέντευξη, έτσι κάπως ελαφριά και χαλαρά, ότι οι γυναίκες είναι φλίαρες και μερικές φορές σου έρχεται να τις σκοτώνει, και οι γυναικοκτονίες κάποιες φορές οφείλονται σε αυτό, δεν αντέχει τη φλιαρία. Και το είπε για χαριτομενιά, επειδή δεν μπορείς να κάνεις τέτοιο χιούμορ με ένα τέτοιο θέμα. Δεν γίνεται. Υπήρξε μια τεράστια αντίδραση, απολύτως δικαιολογημένη. Δηλαδή τον έβριζαν τα social media για μέρες. Καλά, δεν το είπε για χαριτομενιά. Όχι. Νομίζω ότι αυτά δεν έχω δει το απόσπασμα. Ναι. Δεν ήξερα και σκοπεύω να ασχοληθώ με το ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Τζούμας. Δεν μπορώ να μάθαινω τους άλλους όταν τους συζητάει όλους για αρνητικό τρόπο. Ναι. Αλλά είναι η πολύ γνωστή άποψη ότι κάτι θα του έκανε, κάτι θα του είπε. Αυτό. Και αυτή τον ήταν, ναι, μέγερα. Υπήρχε μια πολύ ωραία ανάρτηση στα social για το πώς η φλιαρία. Ναι. Όχι το, η φλιαρία των αντρών. Για το πώς η φλιαρία και το κουτσομπολιό είχε ποινικοποιηθεί, ναι, στη, ναι, Βρετανία, ναι, ναι, του Μεσαίωνα. Ναι, αυτολεξί. Ήταν αυτό. Νομίζω ήταν από την Φεντερίτσι. Ναι, ναι, Σίλβια Φεντερίτσι είναι το απόσπασμα που είχαν και μία ειδική μάσκα που είναι για τις γυναίκες που θεωρούνται κουτσομπόλες και φλίαρες. Ειδική μάσκα είναι ένα σαν, είναι οργάνο βασανιστήριων που κάτι σου έμπαινε στη γλώσσα σου και δεν μπορούσε να μιλήσεις. Ναι, ναι. Διάβαζε και το μικρό το βιβλιαράκι που έχει κυκλοφορήσει της Φεντερίτσι. Το ζήτημα με αυτό είναι, έγραψα κι εγώ ένα σχόλιο γι' αυτό και έχω να πω δύο πράγματα για τις αντιδράσεις. Είπα ότι είναι χαρισματικός, το πλήρωσα πολύ, πολύ ακριβά. Βρήσαν αρκετά που τόλμησα να πω ότι είναι χαρισματικός ο Τζούμας. Καταρχάς, εγώ τον Τζούμα, ας πούμε, τον ξέρω. Και θεωρώ όντως ότι είναι ευφυής άνθρωπος. Και θέλω να πω γι' αυτό ότι στο δικό μου μυαλό δεν είναι πολύπλοκο αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι αυτά τα πράγματα δεν λέγονται και όποιος τα λέει πρέπει να υφίσταται τις συνέπειες, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υφίσταται τις συνέπειες όποιος και αν είναι. Είτε είναι ευφυής, είτε είναι ταλαντούχος, είτε δεν είναι ούτε ευφυής ούτε ταλαντούχος, δεν ενδιαφέρει τίποτα. Δεν ενδιαφέρει ποιος είναι. Αυτό δεν είναι το ίδιο με το να προσπαθούμε να προσποιηθούμε ότι όποιος λέει κάτι τέτοιο ήταν ούτως ή άλλως πάντα ένα μηδενικό. Είναι βλακία αυτό το πράγμα. Είναι όπως τότε που είχε γίνει viral ένα κείμενο που έλεγε ότι ο Σαββόπουλος είναι ένας κλέφτης που έχει αντιγράψει όλες τις μελωδίες από τις επιτυχίες του, και ο κόσμος είχε χαρεί επειδή έβριζε τον Σαββόπουλο που ήταν μνημονιακός και με τον Sky και δεν ξέρω εγώ τι, και τελικά να ορίστε, ούτε καλό συνθέτης είναι. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δεν έχει νόημα. Αυτό που συζητάμε είναι ότι όποιος κι αν είσαι και όσο καλά κι αν είναι αυτά που είχες κάποτε κάνει, τίποτε δεν είναι δικαιολογία για να είσαι μισογύνης. Αυτό λέμε. Αυτό. Δεν έχουμε κανένα λόγο να προσποιηθούμε ότι όποιος λέει κάτι τέτοιο οπωσδήποτε ήταν πάντοτε ένα μηδενικό, και ούτε έχει κανένα νόημα να καθίσουμε να τσακωθούμε για την υποκειμενική μας άποψη για το ποιος είναι και ποιος δεν είναι ένα μηδενικό. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, δεν μ' αρέσει ο Σαββόπουλος, κάποιος άλλος δεν έβρισκε ευφυή τον Τζούμα, αλλά τι νόημα έχουν όλα αυτά. Το ένα πράγμα πρέπει να συζητάμε, και αυτό είναι ότι όντως πράγματα τα οποία λέγονταν με μεγαλύτερη ευκολία, όπως τον σχολιάζει ένας άνδρας ηρωνικά την φλιαρία των γυναικών, είναι κάτι που δεν μπορεί να υποθεί έτσι, και όταν μάλιστα έχει το θράσος και δημόσια μιλώντας τώρα στην τηλεόραση, τον βγάλαν να πει αυτό το πράγμα και το παίξανε μετά, που συνέδεσε αυτό με τη γυναικοκτονία, ήταν μια φράση τόσο χυδαία που του άξιζε όλη η αντίδραση που προκάλεσε και άλλη ακόμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Απλώς λέω ότι καλό είναι σε αυτό το πράγμα να καταλαβαίνουμε λίγο πώς είναι το να μην μας νοιάζει αν ο άλλος είναι έξυπνος, όμορφος, υπέροχος, πλούσιος, διάσημος, δεν ξέρω τι στο διάολο μπορεί να είναι, διότι απλώς δεν μπορείς να μιλάς έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, πέρα από το ότι αναπαράγεται ένα πολύ συγκεκριμένο στερεότυπο, και αυτό είναι το ακραία προβληματικό, και με τόση ομότητα, δηλαδή δεν είναι, πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι αστείο, είναι αντίληψη. Καλά τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές εκφράσεις που περιγράφουν αυτό που περιγράφει ως φλιαρία. Είναι μόνιμο. Από το κάτι θα του κάνει τη ζωή πατίντο, οτιδήποτε. Δηλαδή του πεκάτει κι άλλος όλο αυτό που δείχνει όλο αυτό το πατριαρχικό μοντέλο, ότι η γυναίκα είναι κτήμα κλπ. Δηλαδή γίνεται κάτι, γίνεται ένας καυγάς, το κλασικό μαλώσανε και τη σκότωσε. Εμβρασμό ψυχής. Κάτσε, μαλώσατε, μάλλον πάρα πολλοί κόσμος. Αυτή σου είπε κάτι λογικό, πιθανόν, και σε εκείνη τη στιγμή ένιωσες ότι προσβλήθηκε τόσο πολύ που με τα σκότωσες. Ναι, πάει ακριβώς έτσι. Ναι, απλώς για μένα έχει μια σημασία. Μια κλιμάκωση. Ακριβώς για να κατανοήσουμε το φαινόμενο, έχει σημασία να καταλάβουμε ότι αυτό δεν το λέει αναγκαστικά ο άνθρωπος με το λερωμένο άσπρο φανελάκι, αυτό το wife beater. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτός ο τύπος. Είναι όλοι. Είναι διάφοροι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα πρόβλημα μιας νοοτροπίας διάχυτης, την οποία ζητούμε να αντιπαλέψουμε. Αυτό για μένα είναι το ζήτημα. Οπότε δεν είναι ανάγκη να αποδείξουμε ότι αυτός δεν ήταν τίποτα. Είναι πιο χρήσιμο να καταλάβουμε ότι αυτά λέγονται παντού και από τους πάντες. Και ότι όταν λέγονται πρέπει να στιγματίζονται ανεξαρτήτως του ποιος είναι. Αυτός που τα λέει. Λοιπόν, στην αντίπαρα, όχι, να κάνουμε 5-10 λεπτά, έχουμε καιρό και έχω δύο θέματα που θέλω να πούμε. Στην αντίπαρα όχθη, πρώτα να πω, Πάνος Καμένος, μπλουζάκι, πατριαρχία, τέλος. Η αντίπαρα όχθη είναι ο Πάνος Καμένος. Είμαστε καμένοι από χέρι. Ήταν εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Υπάρχει κριτική, δεν ξέρω αν την έχετε δει τη φωτογραφία. Έχει βγει ο Πάνος Καμένος εκεί πέρα, 31-1-2 του, κάπου εκεί είναι στην αλλαγή, με μπλουζάκι, φοβερό μπλουζάκι. Το θέλω αυτό το μπλουζάκι. Ότι πάτρια έχει ζόβερ. Ναι, και γενικά έχει αρχίσει μετά που φωτογραφήθηκε με σοβιετικό σκούφο. Έχει το ζει. Αυτό το αποδυναμώνει γενικά λιγάκι, γιατί το κάνει κάπως μια, ναι, ότι είναι πασαρέλα γραφικότητα. Ναι. Αντί για σχόλιο. Είναι σαν ο άλλος να παίζει με το προφίλ του, ας πούμε. Που δεν είναι και τόσο. Ναι, μπορεί. Δεν νομίζω ότι ήταν πάντως για πλάκα. Και ήταν με μια αντίληψη, δεξιά αντίληψη. Αλλά επειδή σχολιάστηκε κιόλας και λοιπά. Γενικά είναι αυτό που θέλουμε. Θέλουμε το μήνυμα να διαδοθεί. Είναι αυτό που λέγαμε και για το «Δεν είναι αθώοι» της Χρύσης Αυγής. Θέλουμε να γίνει mainstream ο όρος πατριαρχία. Εγώ προσωπικά θα το ήθελα. Όπως και ο όρος γυναικοκτονία. Να μην το λέμε, να μην φτάσουμε να το λέμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι έγινε κάτι κακό. Αλλά θες να διαδοθεί το μήνυμα αυτό. Για να διαδοθεί, δεν είναι να το λέμε μόνοι μας με τους φίλους μας, με τον πολιτικό μας χώρο. Πρέπει να φτάσει και σε άτομα που δεν είμαστε στην ίδια αντίληψη. Δηλαδή, όταν γίνει αυτό, αν γίνεται όντως, είναι θετικό. Ναι, είχε πει το στα τέσσερα εσείς. Που είναι άλλου τύπου. Πρόβλημα είναι η μαγιά, τέτοιο κλπ. Ναι, οι βουλευτές του ήταν κάτι κατσίκηδες κλπ. Μερικοί από αυτούς, όχι όλοι, που ξενούσαν ομοφοβία από την Βουλή και επίσης καταψήφισε. Αλλά κάποια στιγμή θες να γίνει όντως mainstream αυτή η άποψη ότι η πατριαρχία πρέπει να τελειώσει. Το να γίνει mainstream σημαίνει να την υπερασπίζονται και άνθρωποι που δεν μας αρέσουν για λόγους που δεν μας αρέσουν, αλλά να μην μπορούν να κάνουν αλλιώς. Νομίζω ότι αυτό νομίζω ότι με βρίσκει σύμφωνο αυτό ως ανάλυση. Δηλαδή, πάντα θα υπάρχει η γκρίνια ότι ναι, αλλά αυτός. Παρόλα αυτά, το ναι, αλλά αυτός σημαίνει ότι είναι μια μικρή νίκη, ότι υποχρεώνονται να μιλήσουν έτσι άνθρωποι που δεν θα το περίμενες. Γιατί τώρα δεν ξέρω αν ισχύει για την περίπτωση του Καμένου. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για την περίπτωση του Καμένου. Και ιδίως λόγω της μεγάλης πληθώρας της νέας καριέρας που κάνει ως σοβιετικό μοντέλο τώρα ο Καμένος. Αλλά γενικά είναι κάτι το οποίο το συμμερίζομαι αυτό, ότι το λένε άνθρωποι που μπορεί να τους να διαφωνούμε ή να τους αντιπαθούμε και να τους συχαινόμαστε, αλλά αυτό δείχνει ότι δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Και αυτό είναι θετικό. Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ πέρα για τους περιφερειακούς και επιστρέφουμε για να κάνουμε την υπόλοιπη συζήτηση. Θα μιλήσουμε για αθλητικά στο τελευταίο κομμάτι. Ναι, το Copa Africa που γράφουν στο chat. Λοιπόν, ναι, εγώ είπα να κάνουμε 10 λεπτά παραπάνω εκπομπή, αλλά απ' την άλλη είναι ο Κωνσταντίνος που δεν κρατιέται από το να συζητήσει για αθλητικά. Παιδιά, με ξέρετε εμένα πώς είμαι με τα αθλητικά. Και ιδίως με το τένις, παθιάζομαι. Ξανακάνουμε τα μπαλάκια. Ο πατέρας με βλέπε τένις. Ό,τι τένις έχω δει, δηλαδή το έχω δει έτσι. Και εγώ έβλεπα πάρα πολύ. Α, έβλεπε. Ναι. Ναι. Εγώ θα έλεγα μάλλον υποχρεωτικά αυτό που βλέπει κάποιος δίπλα σου και τι να κάνεις βλέπεις και εσύ. Λοιπόν, με τον Τζόκοβιτς φαίνεται ότι επιλήθηκε προς το παρόν προς όφελός του η διαμάχη αυτή για την βίζα του, παρά την απουσία εμβολίου. Οι δικηγόροι του ισχυρίστηκαν ότι είχε καταθέσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά νόσησης δηλαδή, και συνεπώς δικαιούνταν να ταξιδέψει. Έγινε τεράστιο ζήτημα αυτό. Κάπως συμβόλησε το ότι ορίστε, το κακομαθημένο πλουσιόπεδο ζητάει να μην ισχύει για αυτόν αυτό που ισχύει για τους υπόλοιπους. Τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά δεν ξέρω. Αν το καταλαβαίνω καλά, στην προκειμένη περίπτωση, ενώ προφανές είναι ότι η Αυστραλία έχει την άθλια και μισανθρωπική μεταναστευτική πολιτική που έχει, ξαφνικά χρειάστηκε να περάσει ξυστά από αυτό τον πλανήτη και ο Τζόκοβιτς, αλλά θα ήταν ευλακία να επενδυθεί όλη αυτή η ρητορική του επιτέλους όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο σε ένα ζήτημα στο οποίο υπήρχαν τα δικαιολογητικά. Αν τα χαρτιά είναι okay. Αυτό έχεις να πεις, ρε Θάνο. Εδώ ο κόσμος γίνονται διαδηλώσεις αυτή τη στιγμή. Γίνεται διαδηλώσεις στη Σερβία. Ναι, γίνεται χαμό. Αφού είναι εθνικός ήρωας στην Σερβία ο Τζόκοβιτς. Τελειώνουμε. Δεν τα αντέχεις εσύ αυτά. Εγώ όχι. Εγώ νομίζω και φαίνεται ότι όντως πολιτικοποιήθηκε το θέμα και πρέπει να πολιτικοποιήθηκε και από την κυβέρνηση Αυστραλίας. Δηλαδή, επειδή έχουν και το zero COVID, την πολιτική zero COVID, δηλαδή έχουν κάνει τώρα lockdown σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία για 2 κρούσματα. Μπορεί να ήταν σε όλο το Σίδνεϊ. Βρήκαμε 2 κρούσματα, lockdown 15 μέρες. Έχουν άλλη πολιτική και έχουν περάσει πολύ lockdown οι Αυστραλοί. Και ξαφνικά εδώ πέρα λες, παιδιά, ναι, κοιτάξτε και αυτός. Εδώ είμαστε όλοι ίσοι. Από ό,τι φαίνεται δεν ίσχυε το ίδιο πράγμα. Μετά ξεκίνησε ένα άλλο θέμα με το ότι βρέθηκε θετικός 22 Δεκεμβρίου, έχει δηλώσει στις 23 ήταν χωρίς μάσκα στον δρόμο. Αυτό εντάξει, δεν έχει να κάνει με την διαμάχη που έχει προκύψει. Τώρα δεν έγινε μόνο στο Τζόκοβιτς, έγινε και σε μια ακόμα τενίστρια που λέει ότι ήταν σαν φυλακή η καραντίνα εκεί στο δωμάτιο κλπ. Και σηκώθηκε και έφυγε. Είναι πράγματα τα οποία δεν περίμενες όταν θα συζητήσεις. Όχι, όχι. Εγώ πάντα έλεγα ότι χρειάζεται να μιλάμε περισσότερο για τα αθλητικά στην υπόπλη. Αν σου πω ότι ο Τζόκοβιτς το γύρι. Ποιο Grand Slam ήταν, στο τελικό με το Τσιπά είχαν 2-0 και το γύρισε 3-2 και κέρδισε Τσιπά. Όχι, όχι. Θα ήθελες Grand Slam Τσιτσιπά για να μας πρίζουνε. Ο εχθρός του εχθρού μου δεν είναι φίλος μου, Θάνο. Δεν μπορώ. Προσπάθησα. Είναι όλοι αθλητές. Orthodox είναι, brother και τέτοια. Είναι όλοι εχθροί μου, είναι αθλητές. Εμείς λέμε για αθλητικά. Ο ένας στο chat γράφει για Κόπα Αφρικα, γιατί έχει ξεκινήσει το Κόπα Αφρικα. Δεν ξέρω, θυμάσαι το προηγούμενο Κόπα Αφρικα. Θυμάμαι το chat, αμυδρά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ο άλλος γράφει ότι έβλεπε τένις, αλλά έπαιζε στοίχημα και δεν έβλεπε τα μεγάλα Grand Slam, έβλεπε τα πιο κάτω. Εντάξει. Το κοινό μας. Δεν κατηγορώ τώρα με τα. Κάτι challenger και τέτοια. Με το γούστο του καθενός δεν μένει κρέα στο χασάπι, έλεγε η γιαγιά μου. Οπότε δεν κρίνω τον κόσμο. Λοιπόν, Θάνο, θα ήθελα να συμπληρώσει. Ναι. Και άλλο έχει. Ναι, έχω και άλλο ένα. Υπερορίε, θα τα ζητήσω αυτά μια μέρα. Είναι που ήρθα με το. Και δεν είπα την ιστορία του τρένου. Α, το τρένο, το τρένο. Ρε Θάνο. Παιδιά, σηκώθηκα. Πολύ ωραία να έρθω σήμερα πρωί από Θεσσαλονίκη Αθήνα. Και όπως σχολίασε και ένας φίλος στο Facebook, Ελληναράς, τελευταία στιγμή να πάει στη δουλειά. Άγια σου. Ναι. Μην και χάσει καμιά ώρα διακοπών, όχι, ναι. Σου λέει, μέχρι τελευταία στιγμή. Εδώ. Μπήκα να κλείσω χθες και δεν βρήκα. Μπήκα να κλείσω προχθές για χθες και ήταν κλεισμένα. Και πώς είναι τώρα, καταλήγω στο πρωινό της Δευτέρας, μια χαρά, εντάξει, προχωράει το πράγμα. Φτάνουμε η Νόη, ξαφνικά σταματάει και δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο το τρένο. Γιατί έχει πέσει κεραυνός στη Δεκέλεια. Δεν θυμάμαι πόσο μακριά είναι, λίγο πιο κάτω τέλος πάντων. Που έχει κάψει Μενίδι, τώρα. Είναι επόμενο σταθμό από το Μενίδη, νομίζω. Ναι. Είναι, εντάξει, ξέρω εγώ, είναι 20 λεπτά ακόμα. Είναι στο δρόμο. Και έχει κόψει καλώδια, τέλος πάντων, το έχει κάνει λίγο, καταλάβατε, και δεν μπορεί να περάσει κανένα τρένο. Οπότε είμαστε εμείς που έχουμε μείνει στην Ινώη και είναι ένα άλλο τρένο που έχει ξεκινήσει από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Αυτοί γύρισαν πίσω, δεν έγινε τίποτα, γιατί έμεινα στην Δεκέλεια. Εκεί έμεινε εντελώς, γιατί εκεί κατάλαβαν μάλλον ότι είχε γίνει βλάβη. Εμείς ήμασταν οι δεύτεροι. Κάποιοι, από ό,τι κατάλαβα, επειδή ένα τρένο ήταν λίγο χειρότερα από εμάς, κάποιοι την είδαν μπροστά τους τη βλάβη. Και δεν μπορούσε να προχωρήσει. Έτσι έγινε η δουλειά. Οπότε λεωφοριάκι μετά από αναμονή και λοιπά. Μαγευτικό. Μαγευτικό. Δεν ήρθες κοντά όμως με τους άλλους. Εκεί που συζητάτε τι θα γίνει, ρε παιδιά, τι γίνεται. Φέρανε λεωφορεία και τέτοια. Δεν υπήρχε ένα κλίμα οικειότητας και αλληλεγγύης. Υπήρχε πάρα πολύ γκρίνια. Γκρίνια. Ναι. Γκρίνια. Γκρίνια. Δεν μπορώ. Γιατί, ρε παιδιά, γιατί. Έχουμε 2022. Όλα έχουν ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιωνούς. Είδατε, εμείς βάλαμε τη Λαμπρινή στην εκπομπή. Χρυσή την κάναμε να κάτσει λίγο ακόμα. Λέγαμε, κάτσε Λαμπρινή. Όχι, όχι, όχι. Κάτσε λίγο ακόμα. Άκου δικαιολογίες. Ο Θάνος μου έφαγε την εργασία, η γάτα και τέτοια. Παιδιά, έχω και φίλο στο Facebook που τελικά δεν βρεθήκαμε. Που γράφω στάτους γι' αυτό και μου λέει, είμαι στο κλικείο, σε περιμένω. Έχω μάρτυρα για αυτό το πράγμα, Κωνσταντίνε, μπορώ να φέρω. Αυτός μπορεί να καταθέσει μια υπεύθυνη δήλωση. Ναι, αλλά μετά πήγαμε μάλλον με άλλο λεωφορείο. Ήταν 8 λεωφορεία, ήταν full το τρένο. Και τι φίλος ήταν αυτός, facebookικός ή της αληθινής. Οπότε ξαφνικά βλέπω σχόλιο, ναι, βλέπω σχόλιο, σε περίμενα στο κηλικείο, έλα κάνουμε τσιγάρο. Αυτά είναι, παιδιά. Γιάννη, δεν τα καταφέραμε. Τι ζωή υπήρχε πριν τα social media, πραγματικά δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς ήταν. Σάμπρα Σαγκάση, Στέφι Γκράφ, Γκαμπριέλα Σαμπατίνη. Έχει μπει κόσμος, μπήκε η Σεράτη τώρα που κάνουμε για τένις και σχολιάζει και δεν είναι σχολιάζει συχνά. Είδες, άμα πιάνεις το κοινό σου. Θα σχολιάζουμε για μπαταρίες, ξέρω εγώ, την άλλη φορά. Θα μπει ο λοιπόν, τελευταίο, το υπόσχομαι. Don't look up. Τι θα πεις, ρε Θάνο, αφού δεν το έχεις δει. Έχει αυτό, για να πεις εσύ. Λοιπόν, εμένα μου φάνηκε πολύ μεγάλη μπούρδα η ταινία. Πολύ μεγάλη μπούρδα. Δηλαδή, πριν το ιδεολογικό κομμάτι που ενόχλησε κάποιους, η ταινία μου φάνηκε απαράδεκτη. Μου φάνηκε εντελώς σαχλή. Και εγώ βλέπω κακό σινεμά. Ενώ, ας πούμε, δεν διαβάζω κακά βιβλία, δεν διαβάζω κακή λογοτεχνία. Κακό σινεμά βλέπω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Οπότε δεν είναι ότι την κρίνω από τα υψίπεδα της υψηλής τέχνης και δεν μου φάνηκε να ικανοποιεί ότι, να με ικανοποιεί ότι περνάει αυτόν τον πύχη, προφανώς είναι μια μπούρδα, αλλά ήταν μια άσχημη μπούρδα. Ήταν δηλαδή, ήταν κρύα, αυτός δεν έχει παίξει ποτέ καλά, ποτέ, ήταν κρυόκολος όπως πάντα, δεν έχει τίποτε συναρπαστικό επάνω του αυτός, δεν έχει κανένα μαγνητισμό ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Οπότε όλοι... δεν έχει παίξει ποτέ καλά ο Ντικάπριο. Δεν έπρεπε αυτό, είναι μυστικό. Δεν θύχτηκα, αλλά μου φαίνεται αρκετά έντονο. Δεν ξέρω, θεωρείται σπουδαίος ηθοποιός ο Λεωνάρντο. Έχει κάνει ρόλους που έχουν μείνει, όπως και να το κάνουμε. Ναι, μα έχουν μείνει για την ερμηνεία, δηλαδή τι καταπληκτικά που είχε παίξει το Τιτανικό και με τη σχεδία. Τιτανικό θα σου πω, όχι. Στο Revenant, ναι, γιατί είναι λίγο πάνω του η ταινία. Και στο Λύκο της Wall Street είναι το άλλο. Δηλαδή έχει πολλά στο παλμά που ήταν αυτός μπροστά. Έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες ο άνθρωπος και μπράβο του. Εγώ λέω δεν με εγωιτεύει ως ηθοποιός. Δεν έχει κάποιον μαγνητισμό όπως έχουν ένα κάρο άλλοι. Καλός είναι, δεν λέω ότι είναι η μιμή ταινίση του Hollywood ή ο Στράτος Τζόρτζοχλου του Hollywood. Απλώς λέω ότι ένα συνδυασμός από αυτόν που είναι πάντα νερόβραστος με το ότι η ταινία είναι πάρα πολύ αφελής. Δηλαδή ούτε τα αστεία της είναι αστεία, ούτε υπάρχει κάτι ιδιαίτερα δραματικό. Είναι γενικά μια πολύ πολύ... Εγώ δεν σκυλοβαρέθηκα δηλαδή. Okay. Και ήταν φοβερό να βλέπεις τον φανατισμό με τον οποίο την υπερασπιζόταν το ακραίο κέντρο της υγειονομικής περίοδου. Δηλαδή ήταν ξαφνικά, είχε αναχθεί σε ένα σύμβολο του σεβασμού στην επιστήμη. Τόλμησε ο Τσίρκας να θίξει τα ιερά και τα όσια, πόλεμος. Πως το είπε αυτά, πως τα δημοσιεύει. Κάτσε σιγά μωρέ καημένε εκεί πέρα τώρα, μια ταινία είναι, είπε ο άλλος. Καταρχάς ο Τσίρκας έχει πάντα δίκιο, το έχουμε πει. Ο Τσίρκας δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ γράφει για να προκαλέσει. Αυτό δεν το κάνει ποτέ. Ξέρω ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Ο Τσίρκας δεν είναι από αυτούς. Ο Τσίρκας είναι κάποιος ο οποίος έχει φάει μπόλικο κράξιμο, πάρα πολύ άδικο και πάρα πολύ αγενές κράξιμο, γιατί λέει αυτά που πιστεύει για την πανδημία. Που είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν ανήκει στους συνωμοσιολόγους, αλλά ταυτοχρόνως ασκεί κριτική σε αυτό που ονομάζει και εκείνος και εγώ αριστερά της υγειονομικής ευθύνης. Σε αυτούς που λένε πως είχαμε τους μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος και έχουμε τώρα τους lockdown μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Τους ανθρώπους που νιώθουν ότι εδώ είναι μια διαμάχη ανάμεσα στις δυνάμεις του ορθολογισμού που εκπροσωπεί. Ποιος, αλήθεια, ποιος, για βρείτε μου ποιος είναι αυτός που εκπροσωπεί αυτές τις δυνάμεις του ορθολογισμού. Για ανασκόπηση, αλλά προχωράμε. Ναι, γιατί παλιά θα λέγαμε ο Τσιόδρας, τώρα δεν ξέρω τι εκπροσωπεί ο Τσιόδρας. Καταλάβατε, γι' αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συζητούσαν για την ταινία και θεωρούσαν ότι υπάρχει μια διαπάλη ανάμεσα στις δυνάμεις της επιστήμης και τις δυνάμεις του ορθολογισμού, πρέπει να μας εξηγήσουν από ποιον εκφράζεται η επιστήμη. Αυτό είναι το ερώτημα. Εντάξει, και πάλι δεν την έχω δει ταινία. Δεν είναι στην αρχή που έχουν υποτιμήσει και είναι ένας επιστήμονας περιθωριακός που λέει για τον κομίτη. Ναι. Οπότε δεν έχει και διαφθαρμένους επιστήμονες. Έχει, ρε, αυτό δεν μεταφράζεται σε κάτι δικό μας, μεταφράζεται μόνο το άλλο. Ναι, αλλά ο καθένας βλέπει στο πρόσωπό του τον καλό επιστήμονα και λέει ότι κατά βάθος αυτό που λέει η επιστήμη είναι ένα πράγμα και το ζήτημα είναι αν μετά η κοινωνία, οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί είναι ικανοί να ακούσουν, να αφουγκραστούν την επιστήμη. Και ο Τσίρκας λέει πάρα πολύ σωστά και του ασκήθηκε πολύ αφελής κριτική σε αυτό. Ότι, παιδιά, το αν θα γίνει lockdown είναι κάτι για το οποίο ο λοιμοξιολόγος και ο ταξιτζής έχουν την ίδια βαρύτητα. Καλά το είπε. Όσο και αν σοκάρει, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Περαστικά. Υποχρεωτικότητα. Ναι. Υποχρεωτικότητα. Το ζήτημα αυτό δεν είναι επιστημονικό. Επιστημονικό είναι το πώς κολλάει. Το τι θα κάνουμε είναι πολιτικό. Αυτό τώρα δεν ξέρω. Εμένα δεν μου φαίνεται τόσο λεπτό ή σοκαριστικό επιχείρημα. Μου φαίνεται στοιχειώδες. Οπότε δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή η συζήτηση για την ταινία έγινε σε μια μεταβλήθηκε σταδιακά σε μια συζήτηση για το αν μπορεί να υπάρξει κριτική στην επιστήμη. Το να μιλήσει εναντίον της ταινίας ήταν κάτι, επειδή άσκησαν κριτική στην ταινία και από κάτι συστημικά μέσα, βγήκανε κάπου από το Sky εκεί πέρα με κάτι editorial του Protagon, ήταν μετά το άλλο. Okay. Έναν υπόγραφο κείμενο εκεί πέρα. Ωραία. Ναι. Και που σχολίαζε αρνητικά την ταινία, οπότε κάπως, και έγραψε και ο Σκέρτσος μετά ένα post που προσπαθούσε να οικειοποιηθεί και αυτό το μήνυμα. Τα πράγματα δεν είναι τόσο πολύπλοκα. Δεν είναι τόσο πολύπλοκα. Η ταινία ήταν κακή. Και η επιστήμη δεν είναι ένα πράγμα. Υπάρχει μέχρι ένα σημείο κάτι που είναι επιστημονική συνένεση, αλλά από εκεί και πέρα το πώς αντιμετωπίζεις μια υγειονομική κρίση δεν επιλύεται με κριτήρια τα οποία να ανήκουν αυστηρά στη σφαίρα της ιατρικής επιστήμης. Αυτό ποιος δεν το έχει καταλάβει, ρε παιδιά, τώρα δεν ξέρω τι να πω. Για μένα είναι, τι να πω, είναι αλφαβήτα αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή κάτι, δεν είναι ένα ιδιαίτερα εκλεπτισμένο επιχείρημα. Είναι αυτό που λέμε. Το ότι άμα σε φτύσω κολλάει είναι επιστήμη. Το τι θα γίνει αν κλείσω τα μαγαζιά νωρίτερα δεν είναι ιατρική. Πού ξέρει ο γιατρός τι θα κάνει ο κόσμος και αν θα πάει να στριμωχτεί στο τέλος του ωραρίου ή όχι. Πού το μάθαν αυτό στην ιατρική? Καλά, ναι, αυτό το έχουμε δει και στην πράξη. Δηλαδή που λέγαμε ότι πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα είχαμε Τσιόδρα στις καλές εποχές να σου λέει ότι άμα νοσήσει κάποιος στο σπίτι να απομονωθεί σε ένα δωμάτιο μόνος του και δεν ξέρω εγώ τι και να... και τέτοια, λες, που νομίζει ότι ζούμε, ας πούμε. Δεν θα γίνει με τους κοινόχους τους χώρους. Από τέτοια ζητήματα μέχρι το κλείνουμε περίπτερα ή κλείνουμε στις 6 που προφανώς φέρναν περισσότερη κίνηση στα σούπερ μάρκετ το απόγευμα, γιατί ο κόσμος, πολλοί κόσμος δουλεύει τα Σάββατα και μετά θα πάει στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν 1-2 που μπορώ να κάνω χωρίς να έχω δει την ταινία. Δεν πειράζει, Τάνο, χωρίς ντροπή. Ναι. Αυτό το κάνω χρόνια τώρα. Ποιος ήταν ο Βεντούρας, έχει γράψει άρθρα, σχολιάζει ταινίες που δεν έχει δει. Ναι, υπάρχει και ένα τίτλο. Βιβλίο, το πώς να μιλάτε για βιβλία που δεν έχετε διαβάσει. Οπότε βασισμένο σε αυτό, ο Βεντούρας είχε κάνει μια μικρή στήλη. Νομίζω ότι έχει γράψει 2 κείμενα για αυτή. Δεν το λες ακριβώς στήλη, ήταν ένα σύντομο κόνσεπτ. Αλλά πολύ ενδιαφέρον παρόλα αυτά. Και πες. Ναι, γενικά έγινε υπερβολικά μεγάλος δώρος για την ταινία. Δηλαδή, υπήρχε υπερβολικά μεγάλος φανατισμός. Δεν είναι δυνατόν να δέχεται τώρα επιθέσεις ο Τσίρκας για το πώς έγραψε και πώς δημοσιεύτηκε. Δεν του άρεσε μια ταινία, ρε παιδιά. Δεν του άρεσε μια ταινία. Έκανε μια δική του ανάλυση. Μπορεί κάποιος να πει ότι το παράκανε, ας πούμε. Εγώ έχω διαβάσει το κείμενο, δεν έχω την ταινία. Οπότε τώρα όλα αυτά τα έβγαλε από την ταινία. Μήπως όντως το παράκανε, γιατί όντως μας γράφει και στο chat ότι είναι μια ταινία έτσι για απλή κατανάλωση, τύπου να τη δεις το βραδάκι. Δεν είναι κανένα τεράστιο αριστούργημα, δεν είναι καμιά ψαγμενιά μόνο το συμβολισμό να σου έρχεται. Είναι Hollywood, okay. Έχει συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένα καλούπια είναι το Hollywood. Μπορείς να πεις για αυτά, ναι. Αλλά δεν μπορείς να πεις εσένα γιατί δεν σου άρεσε ταινία. Όχι, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια απάντηση εκεί πέρα, πολύ καλή, το γιατί κλάνει το γατί. Και γιατί έγραψε την άποψή σου. Και επίσης το δεύτερο, το βασικό. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε σε όλα. Δεν είναι ανάγκη ότι για κάτι που θα γράψει ο Τσίρκας για μια ταινία σημαίνει ότι η ταινία δεν άρεσε στον Κωνσταντίνο, σε μένα, στη Γωγό, στην Εκταρία, στον Πάνο, στη Ζωή, στη Λαμπρινή. Και συμφωνήσαμε όλοι μαζί εδώ πέρα, κάναμε μια ομάδα και είπαμε: δεν μας αρέσει η ταινία, πρέπει να γράψουμε κάτι γι' αυτό. Και το λέω απλό για ταινία, που να φτάσουμε σε άλλα ζητήματα. Κατά βάθος, οι άνθρωποι που γκρινιάζουν για το ότι δημοσιεύονται αυτά, μας ζητούν να μην δημοσιεύονται. Εγώ έχω να πω κάτι σε αυτό. Όταν κάποιος έχει παράπονα, γράφει ένα αρθράκι και τα λέει. Δεν κάνει σαν τρόλ στα social τώρα. Γράφει ένα κείμενο, όπως είχε γράψει, ας πούμε, η Δανάη για τον Πιτσιρίκο. Ο Πιτσιρίκος ήταν πολύ πιο επιτυχημένος αρθρογράφος από τη Δανάη. Ήταν ένας αρθρογράφος με τεράστιο κοινό, αλλά είχε όντως άδικο. Έκατσε η Δανάη, επειδή είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ συγκροτημένη, οπότε έγραψε μια απάντηση εκτενή, στιβαρή και τεκμηριωμένη, τον έκανε ρεζίλι. Γιατί έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Μην αντιδράσεις, δηλαδή, και όταν πρόκειται για ανθρώπους που θεωρούμε ότι έχουν κάποια υπόσταση, δεν είναι δύσκολο. Εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο, αλλά θέλω να πω ότι αν είμαστε τόσο πολύ σίγουροι για την ότι ο άλλος έχει άδικο, υπάρχει πάντα αυτή η λύση. Το λες, αλλά το λες αναλυτικά. Τα αναφέρω όλα αυτά μόνο γιατί νιώθω ότι σιγά σιγά χάνεται η μπάλα. Δεν θα μπορεί να συζητήσει κανένας με κανέναν. Δηλαδή αν έχει κάποιο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, είναι περισσότερο αυτό που παρατηρείς, Θάνο, και χωρίς να έχεις δει την ταινία, αυτό που έγινε δηλαδή με βάση ένα κείμενο. Δηλαδή ότι υπάρχει μια τέτοια πόλωση της συζήτησης που δεν ακούει κανείς κανέναν. Ναι. Και όντως λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέγαμε τώρα βλέπεις επιστήμονες ξαφνικά να κολοτρίβονται με συνωμοσιολόγους. Υπάρχει μια πόλωση που σπρώχνει τους ανθρώπους προς τα άκρα. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να ακούσει κανείς ανθρώπους με τους οποίους διαφωνεί. Και εντάξει, καλό είναι να το κάνουμε αυτό. Ναι, εγώ και αυτό συμβαίνει. Ιδιοσυγκρασιακά μου βγαίνει εύκολα εμένα. Ναι, με το διχασμό, ας πούμε. Το λέμε συχνά. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Απλώς τις σωστές περιόδους. Πήγε ο Μητσοτάκης στον Αϊστράτη. Πόρε, φίλε. Είναι πολλά, Κωνσταντίνε, τι να κάνουμε. Και είπε ότι είναι τόπος διχασμού. Όχι, είναι τόπος μαρτυρίου, τόπος εξορίας, τόπος βασανιστήριων. Αυτό δεν είναι διχασμός, είναι κάτι άλλο. Υπήρξε ένας διχασμός, αλλά οι συνέπειες κάποιοι βασάνισαν και κάποιοι βασανίζονταν. Δεν είναι ότι γίνονταν από εδώ, γίνονταν από εκεί. Είπε εσύ, είπε και εγώ, έλα να τα βρούμε. Είναι πολύ απλό. Ο καθένας ήταν στη δική του πλευρά. Και αυτό συνεχίστηκε σε όλα τα χρόνια, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα την κάνω σε 6 και 22, σε εκπομπή που τελειώνει σε 6. Διχασμός, ας πούμε, στο θέμα της πανδημίας, εντάξει. Θα πρέπει να μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να συζητήσουμε για το τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή και αυτή η πόλωση, είσαι με τους ανεμβολίαστους, είσαι με τους εμβολιασμένους, στους περιορισμούς και σε όλα αυτά, πάλι δεν βοηθάει. Άμα αρχίσει να πηγαίνει και στο είσαι με τους Ντον Λουκαπάκηδες ή με τους αντι Ντον Λουκαπάκηδες, εντάξει, καλά. Εγώ νομίζω ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα και ότι γι' αυτό έγινε τόσο τεταμένη συζήτηση για μια ταινία. Γιατί είναι παράλογο, ρε παιδί, μια ταινία είναι, εντάξει τώρα, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Νομίζω ότι αυτό που φόρτισε τη συζήτηση για την ταινία είναι ότι θεωρήθηκε πως η κριτική στην ταινία είναι κριτική στην αυθεντία της επιστήμης και άρα κλείσιμο του ματιού προς την συνωμοσιολογία. Αυτό νομίζω ότι συνέβη. Και εγώ λέω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο, έτσι όπως είναι τα πράγματα, να εξακολουθούμε, να μπορούμε να ασκήσουμε κριτική στην κυβέρνηση χωρίς να ταυτιστούμε με τον πιο ηλίθιο εχθρό της. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μου φαίνεται σαν να κόβουμε τα ποδάρια μας αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν λέμε και εμείς στην κυβέρνηση, αν τη το χαρίζουμε αυτό, ότι κριτική της ασκούν μόνο όσοι πιστεύουν ότι ο ιός μας βάζει το τσιπάκι του Bill Gates και, συγγνώμη, το εμβόλιο μας βάζει το τσιπάκι του Bill Gates και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν ξέρω καν, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, πόσοι είναι αυτοί, πού είναι αυτοί που τα πιστεύουν. Δηλαδή λέγεται αυτό το πράγμα και είναι το συζητάμε από την αρχή σαν να είναι ένα σοβαρό κομμάτι της κοινωνίας. Λες και έχει μελετηθεί ότι είχαμε 30% αντιεμβολιαστές στην Ελλάδα και πριν την πανδημία. Δεν είχαμε και αφού δεν είχαμε, αυτό θα πει ότι όσοι κάνουν αυτή την κουβέντα σαν να είναι ένα τέτοιο κομμάτι της κοινωνίας, κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά. Αυτή είναι η δική μου απόψη. Γράμματα στη σύνταξη δέχεστε? Σκέφτομαι να γράψω γκέντια. Πώς, βέβαια, ναι. Και βέβαια. Ο μόνος λόγος να, τόσο πάνω, από να μην δημοσιευτεί άρθρο είναι να μην έχει κάποια κριτήρια ποιότητας ή επικαιρότητας ή τέλος πάντων κυρίως στοιχείων. Δηλαδή όταν δεν είναι σωστά τα στοιχεία, έχει συμβεί ότι παιδιά, είναι λάθος, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουν γίνει και διάλογοι με άρθρα για το ίδιο θέμα και ανταλλαγές τώρα κειμένων μέσα από το μέσο. Δηλαδή μετά την υπόθεση της απεργίας Πίνας Κουφοντίνα, είχαμε μια. Δεν μ' άρεσε γενικά, αλλά ήταν ωραίο ότι γινόταν μέσω του ΠΡΕΣ μια ανταλλαγή κειμένων μεταξύ της Ιωάννας Κούρτοβη και του Δημήτρη Χριστόπουλου. Ναι, πολύ κρίμα είναι που, ναι, που συνέβη. Αλλά τουλάχιστον έγινε ένας διάλογος μέσω κειμένων που μια χαρά φιλοξενούσαμε και τα δύο και δεν είχαμε κανένα ζήτημα. Δεν ήταν ποτέ. Εσύ είσαι κατά της απεργίας Πίνας Κουφοντίνα ή τέλος πάντων πιστεύεις αυτό και δεν το θεωρείς επαναστάτη ή πιστεύεις το άλλο ή πιστεύεις ότι λίγο ψύχησε και κόβουμε. Ή τέλος πάντων κάτι. Ρε παιδιά, τώρα ο οποίος δεν το έχει καταλάβει αυτό, εντάξει, εμείς δεν είμαστε κόμμα. Ή Μπογιόπουλος με Κανελόπουλο πιο παλιά και τέτοια, αυτά θυμάμαι. Ναι, δεν είμαστε κόμμα. Αυτό θα πει ότι δημοσιεύουμε άρθρα με κριτήρια, με δημοσιογραφικά κριτήρια, δηλαδή το αν μας φαίνονται τα κείμενα συγκροτημένα, ενδιαφέροντα και προφανώς τώρα να περνάνε τον πύχη της ποιότητας, να μην είναι τώρα βρισχές και ειρωνίες και τέτοια. Εντάξει, προφανώς κάτι τέτοιο δεν θα το δημοσιεύαμε, αλλά μια συγκροτημένη κριτική, μαλίμωνο. Καλά, ναι. Όσα βλέπουμε δηλαδή, γιατί δεν τα βλέπουμε κιόλας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θάνο, έχεις και άλλα μέσα στην ψυχή σου να βγάλεις? Δεν έχω άλλο. Αύριο πάλι. Λοιπόν, άντε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας, γεια σας. Μας λείψατε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Να σας πούμε, τίποτα δεν έχει νόημα μακριά σας. Αυτό να θυμάστε.